अगर किसी से जिना हो जाए तो उसकी माफ़ी क्या है? तो देखिए, जिना एक बहुत सख्त जुर्म है। इसके ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस ने फरमाया कि वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं हैं, तो उसमें से एक है जो हराम खाए और दूसरा है जो जानी हो, जानी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। तो बहरहाल अब जिना हो गया तो क्या करें, इसकी तौबा का क्या है? तो ये अल्लाह से आप सच्ची तौबा करें, इतनी तौबा करें, इतनी तौबा करें, इतनी तौबा करें कि आपको लगे कि तौबा थी और वाकई में सच्ची है, ये अमल की तरफ दूसरी बार ना जाए। रहा उसके बाद अल्लाहु आलम, अल्लाह के हाथ में ये है। अल्लाह जिसको चाहता है माफ़ कर सकता है, जिसको चाहता है बख्श सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता, इसके अलावा गुनाह चाहे तो माफ़ करता है। तो चूँकि शिर्क तो नहीं है, उसके अलावा गुनाह है, तो इतनी माफ़ी मांगी, इतनी माफ़ी मांगी, इतनी माफ़ी मांगी कि लगे कि भाई अभी हो गया। और ये बात मैंने बहरहाल पहले भी कही अपने दर्स में, आजकल जिना इतना आम हो चुका है। मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, ना ही आपकी तौबा को मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तौबा कबूल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को हम अपने वालिदैन अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे पहले? ये बात मुशाहिदों में बार बार आई है कि किसी खातून का किसी से अफेयर था, रिश्ता कहीं और हो गया, और उन्होंने जीना करना बिल्कुल आम समझ लेते कि अब उनका हक है जीना करना, और फिर शादी किसी और से करते। सुभान अल्लाह, किसी का हक मार के फिर किसी को देते हो तुम ले जाकर। तुमको ऐसा लगेगा जो चीज़ तुम्हारे लिए हो, किसी और को इस्तेमाल कर ले लाकर उसको दी जाए। लेकिन ये बातें माशरे में दिन ब दिन मैं कह रहा हूँ आम होते जा रही हैं, और वालिदैन को बड़ी शर्म और हया आती है। पिक्चर दिखाते वक्त कभी नहीं आती है, गंदे फहश कपड़े पहनाते वक्त तो कभी नहीं आती, गंदी गंदी अच्छी बातें एक दूसरे को अपने बिस्तर की, अपने बीवी बच्चियों से उनसे डिस्कस करते नहीं आती। हाँ, तहारत के मसाइल, ये सब बातें बड़ी शर्म हया की आती है। ठीक है, तो जहाँ होना शर्म वहाँ बेहाई इख्तियार कर चुके हैं, और जहाँ बोलना चाहिए था ये शर्म नहीं है, वहाँ खामोखा की पता नहीं शर्म क्यों इख्तियार करते। वल्लाहु आलम, बहरहाल समझना चाहिए, बच्चियों को सिखाइए, उनको इल्म नहीं है, बच्चों को सिखाइए, उनको इल्म नहीं है, काम में हो जा रहे हैं, उनको लग रहा है ये ज़िंदगी का तरीका है भाई, ये हमारा हक था, हमको नहीं दिया गया लिहाजा हम करेंगे। सिखाइए, ये बहुत अहम चीज़ है। वालदैन अपना हक अदा करें, बच्चों को इस चीज़ का सिखाए। जब बालिग हो जाए तो अडल्ट एजुकेशन हमारे घरों में दिया जाना चाहिए। याद रखिए, इल्म बलूगत जिसको कहेंगे, बालिग होने के बाद के उलूम जो उसके जिसम में तब्दीलियाँ आ रही, उस तब्दीलियों को वालदैन डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, या कम अज़ कम उलमाओं के ऐसे बयान हो तो वो तो सुना ले जाकर। बहरहाल हमसे वो कुछ भी नहीं होता। याद रखिए, पता नहीं क्यों हम इस तरह से बेहिस दीन के मामले हो चुके हैं। दुनिया के मामले में को कहते वो किताब लेने से बच्चों को ये फ़ायदा होगा, तो कहीं से भी हासिल करेंगे आप उसको? दिन के लिए नहीं भाई, फुकट छाप कुछ मिल जाए, कोई बयान कर दे रहा होगा, कोई हो जाए, ठीक नहीं तो चलता है। बहरहाल इसको समझे तो आप अल्लाह से इतनी तौबा करें, इतनी तौबा करें कि लगे कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया। वल्लाहु आलम, फिर उसके बाद अल्लाह का और आपका मामला है कितनी सच्ची आपकी तौबा थी और रब ने आपको किस हद तक माफ़ किया। किसी ने आगे सवाल क्या किया?